mély királynő. Egyszer egy királynak két nagyobbik fia elindult szerencsét próbálni. Úgy elkanászottak odakint a nagyvilágban, hogy haza sem mentek többé. Otthon egy ideig várták őket, aztán a legkisebb királyfi, akit Tök Filkónak hívtak, felszedelőzködött és a keresésükre indult. Hosszú ideig vándorolt, míg végül rájuk talált. Hanem bátyai kinevették. Ez az együgyű maga akar megbirkózni a világgal, mondták, mikor nekünk kettőnknek sem sikerült, pedig mennyivel okosabbak vagyunk nála. Akkor gyerünk együtt mind a hárman, ajánlott a Tök Filkó. A bátyai beleegyeztek, így aztán hármasban mentek tovább. Egyszer egy hangyabolyhoz értek. A két nagyobbik föl akarta túrni. Hadd lássák, hogyan futkosnak ide-oda a riadt kis hangyák, hogyan cipelik magukkal kétségbe esetten a tojásaikat. A legkisebbik azonban elébük állt. Hagyjátok békén ezeket az állatokat. Nem engedem, hogy bántsátok őket. A két nagyobbik ráhagyta. Csak nem fogunk összeveszni egy hitvány hangyabolyon, mondták. Ballagtak tovább. Csak hamar egy tó tűnt fel előttük, rengeteg kacsa úszkált rajta, csak úgy fehér lett tőlük a vízszíne. Fogunk egy párat, és megsütjük vacsorára, dörzsölte a kezét a két nagyobbik testvér. Előre örültek a finom pecsenyének. De a legkisebb megint elébük állt. Hagyjátok békén ezeket az állat, bántsátok őket. Morgolódott. Miféle dolog ez, korgógyomorral elszalasztani egy ilyen finom falatot? De a legkisebb addig erősködött, még el nem álltak a szándékuktól. Ismét útnak eredtek át. Mentek, mentegértek. Egyszer csak egy odvas fát láttak az út mentén. Méhek fészkeltek benne, és a lépükben annyi méz volt, hogy kicsordult belőle, és végigfolyt a faderekán. Nosza megörült a két idősebb testvér. Tüzet akartak rakni a fa alá, hogy majd kifüstölik a méheket, s mind megszerzik a mézet. De Tök Filkó szétrúgta a kis mágiát, amit összehordtak, s nagymérgesen kiáltotta. Hagyjátok békén ezeket az állatokat! Nem engedem, hogy bántsátok őket! Ostoba voltál, az is maradsz! Mordult rá a legidősebb királyfi. Azzal tovább mentek, szóra sem méltatták többet az öccsüket. Így jutottak el egy nagy kastélyig. Furcsa kastély volt az. Az istállókban csupa kőből való paripa állt. Embernek híre honva sem volt. A fiúk teremről teremre haladtak, míg a nagyház legvégében útjukat nem állt egy ajtó. Három lakat függött rajta, de a közepén volt egy ablakocska. Azon át be lehetett nézni a szobába. Oda bent egy szürke kicsi emberke ült egy asztalnál. Bekiabáltak neki egyszer, kétszer, hiába nem hallotta. Bekiabáltak harmadszor is. Erre az emberke fölállt, sorra kinyitotta a lakatokat, és kijött. Nem szólt egy árva szót sem. Csak egy gazdagon terített asztalhoz vezette őket, hogy egyenek igyanak kedvükre. Mikor aztán jól laktak, mindegyiknek megmutatta a hálószobáját, és eltűnt. Másnap reggel a szürke kis emberke fölkeltette a legidősebb királyfit, és intett neki, hogy kövesse. Végigmentek egy sereg termen és folyosón, végül egy nagy csarnokba léptek. Ott az emberke szótlanul rámutatott egy kőtáblára. A táblára felirat volt belevésve. A királyfi olvasni kezdte. Ezt a kastélyt, de aki a következő feladatot megoldja, megválthatja. Először az erdőben, a mohában szétszórva rejlenek a király kisasszony gyöngyei, szám szerint 1000 gyöngyszem. Ezt kell összekeresni. De ha alkonyatig akár csak egy is hiányzik az 1000-ből, aki keresi, kővé válik. A többi már nem is érdekelte a királyfit. Ment egyenesen az erdőbe, és egész álló nap a gyöngyöket kereste. De estérig nem talált többet 100 szemnél. Úgy járt, ahogyan a táblán meg volt írva. Kővé vált. Másnap a második királyfi próbálkozott meg, de neki sem volt sokkal nagyobb szerencséje. 200 gyöngyszemig jutott estéig, és ahogy a nap leáldozott, kővé vált. Harmadnap tök Vilkóra került a sor. Kora reggel nekilátott a munkának, keresett, kutatott a sűrű mohában, de hiába. Nehéz dolog volt ez, nagyon lassan ment. Látta szegény fiú, hogy nem viszi sokra, elbúsult a sorsán, leült egy kőre, és bánatában sírva fakadt. Hát, ahogy ott ült és búsult, valami neszezés támadt előtte a fűben. Fölnézett, és mit látott? Jött a hangya király 5000 hangyával. Glédába sorakoztak, aztán rajta, szaporán, sürögve forogva hordani kezdték tök Vilkó lábához a csillogó gyöngycemeket. Nem telt bele sok idő, együtt volt mind az 1000. Akkor a hangya király odaállt a gyöngyrakás mellé, tisztelgett csápjaival, azt mondta, megmentetted az életünket, hát mi is megmentettük a tédet. Azzal, ahogy jöttek, egy-kettőre el is tűntek a fűben. A királyfi összeszedte a gyöngyöket a sapkájába, bement a kastélyba, letette az egészet a szürke kis emberke asztalára, aztán lefeküdt és jót aludt, hogy másnap pihenten láthasson neki a második feladatnak. Reggel a hallgatag emberke ismét oda vezette a tábla elé. Tök Vilkó pedig ezt olvasta rajta. Másodszor a király kisasszony hálószobájának a kulcsa lent rozsdásodik a tengerfenekén. Azt kell megkeresni és felhozni onnét. Most aztán véged van, gondolta magában a királyfi. Senki nem ment meg a kővé válástól. De azért csak kiballagott a tengerpartra. Hát, amint kér, látja, hogy csak úgy fehérlik a vízszíne a sok úszkáló, bukdácsoló, ringatódzó kacsától. Ahogy meglátták, vidám hápogásba kezdtek, egyszer-kétszer lemerültek, a bóbitás gácsér már hozta is nagybegyesen a rozsdás kulcsot. Letette tök Vilkó lába elé a homokba, s így szólt. Megmentetted az életünket, hát most mi is megmentettük a tédet. Azzal szárnyra kaptak, s elrepültek, alanszáltak, alig arasznyi magasban, ahogyan a kacsák szoktak. Csak úgy porzott a vízszíne a nyomukban. A királyfi fölvette a kulcsot, besietett vele a kastélyba, és letette a szürke emberke asztalára. Az nagyon elcsodálkozott, de nem szólt egy árva szót sem. Tök Vilkó jó ízűen megvacsorázott, aztán lefeküdt, s reggelig úgy aludt, mint a tej. Akkor fölkelt, bevonult a csarnokba, és elolvasta a táblán a harmadik feladatot. Az volt a legnehezebb. Fönt a hálószobában alszik a király 3 lánya. Melyikük evett mézet elalvás előtt? Igen ám. Csak hogy mind a 3 édességet evett. A legidősebbik cukrot szopogatott, a középső szörpöt kóstolt. A legkisebbik nyelte a kanálka mézet. De hát honnan tudhatta volna szegény tök Vilkó, melyik mivel torkoskodott? 3 galambtojást nem hasonlított jobban egymásra. A királyfi búsan ült a széken, nézte az egyiket, nézte a másikat, nézte a harmadikat, töprengett, melyiket válassza, mert ugyan mi egyebet tehetett volna, mint hogy csak úgy találomra rámutat valamelyikre, hogy ez az. Hát, amint így emésztődik, egyszer csak zúgást hall, s beszáll az ablakon egy méhecske. A királyfi megörült. A formájáról rögtön megismerte, hogy az csak királynő lehet, mert nagyobb volt, mint egy közönséges dolgozó méhecske. Ha pedig a királynő, akkor tüstén gyanította, hogy nem más, mint annak a kasnak a királynője, amelyiknek annak idején megmentette az életét. A méhecske meg csak zümmögött, repdesett, sorra rászállt mind a 3 király kisasszonynak az ajkára, s végül megült annak a szájszögletében, aki mézet evett. Így tudta meg a királyfi, melyik a három közül a legkisebbik királykisasszony. A varázs azon nyomban megtört. Fölébredt a kastély. Ami kővé dermedt, most mind megéledett. Ember emberré vált, paripa paripává, a kastély följárójánál megrázta magát a két kővizsla, és vidám csaholással rohangálni kezdtek az udvaron, s a ház tetején burukkolva nyújtogatták szárnyaikat a kőgalambok, egyet-kettőt tipegtek, aztán vidáman, boldog suhogással szólódtak szét a magasban. Tökfilkó feleségül vette a legkisebb királylányt, és az öreg király halála után rászállt az ország is. A két bátyja, meg a király kisasszony két nénjét kapta mátka.